Haideți să vă povestesc cum se petrece și pe lumea înaltă. O să chefuiește și pe acolo. Iauzi! Sfântul Petru și Mihai și-au făcut o crâjmă raimă. Sfântul Petru și Mihai și-au făcut o crâjmă raimă. Hai, hai, vinul dulce, cine bea în rai se duce. Hai, hai, vinul acru, cine-l bea se duce, dracu. Hai, hai, vinul dulce, cine-l bea în rai se duce. Hai, hai, vinul acru, cine-l bea se duce, dracu. Cine-l bea se duce, dracu.